Тэхніка і палітыка. Праца з замежнымі тэхнічнымі спецыялістамі спрыяла фармаванню крытычнага погляду на нашу эканамічную сістэму. Згадваю адзін надзвычай красамоўны эпізод сваёй перакладніцкай працы ў рэспубліканскім аб'яднанні «Архтэхбуд», якое мела офіс у цэнтры Менску і так званую тэхнічную пляцоўку ў прамысловай зоне партызанскага раёну сталіцы. Аб'яднанне купіла ў канцы лета ў ФРГ спецыяльны кран з помпай для падачы бетону на вялікую вышыню для будаўнічых работ. Нямецкія спецыялісты з фірмы правялі пробнае бетанаванне сваім прывезеным бетонам у прысутнасці заказчыка і, пакінуўшы ўсе інструкцыі для эксплуатацыі, паехалі дадому. Нашы менскія будаўнікі папрацавалі самі, выкарыстаўшы нізкаякасны бетон, не прамылі рукавоў, не знялі рэштку бетону і вады з ёмістасцю і пакінулі спаруду стаяць усю восень і зіму на дварэ. А вясною накіравалі фірме рэкламацыйную прэтэнзію, што кран не працуе. Праз тыдзень сваім ходам на аўтамабілі Volkswagen Жук з інструментам прыехаў тэхнік-рамонтнік, малады чалавек гадоў 25. Да крану яго адразу не дапусцілі, а на першую афіцыйную сустрэчу з ім прыйшлі начальнік будтрэсту, галоўны інжынер і яшчэ з паўтузіна спецыялістаў з тэхнагляду, аддзелу імпарту і збыту і гэтак далей. Нямецкі тэхнік здзівіўся вялікай колькасці прысутных і папрасіў, каб яму хутчэй паказалі дэфектны кран. Высветлілася, што акрамя банальнага закупорвання рукавоў і лопнутага ад марозу сегменту помпы, запоўненай вадою, ёсць яшчэ адзін вельмі савецкі дэфект. У камплекце электрасілкавання нехта скраў дзве важныя дэталі. Спадзяючыся ўсё ж замацавацца на беларускім рынку, фірма праз два дні, я тут акцэнтую, усяго праз два дні, прыслала Люфтганзай новы сегмент помпы, бясплатна, і да яго дэталі на замену скрадзеных за плату, бо сама атрымлівала іх па кааперацыі з Даніі за немалыя грошы. Потым, пакуль беларускія спецыялісты адкалупвалі ды вымывалі рэшткі бетону з рукавоў, немцы шчодра паілі гарэлкай. Ён, абрусеўшы за гэтыя дні, нават на тэхпляцоўку прыязджаў п'яны на сваім жуку і ўсё дзівіўся. Адзін працуе, а 10 глядзяць. Дзякуючы перакладам, я атрымаў самавукам пэўную політэхнічную адукацыю, дзе толькі не прыходзілася працаваць у вольны ад работы час. Калі-небудзь высокае начальства з адпаведных устаноў дабівалася майго вызвалення ад працы на асноўным месцы працы. Розныя міністэрствы і ведамствы, мастакі, літаратары, інстытут цепламасуабмену, навукова-даследчы інстытут раслінаводства, навукова-даследчы інстытут бульбаводства, ЦСУ, аўтазавод, трактарны, таварыства дружбы, Беларусьфільм, перадавыя калгасы і саўгасы, палац спорту, электратэхнічны завод імя Казлова, радыё і тэлебачання, Савет эканамічнай узаемадапамогі, гандлёвая палата, ВНУ і нават ЦК КПБ. Гэта я пералічыў усе тыя установы, дзе мне прыходзілася працаваць вусным перакладчыкам або на канферэнцыях ужо сінхронным. Ну і, канешне, яшчэ да гэтага ішлі пісьмовыя пераклады.